Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Гісторыя замест эпілога. Усе памерлі. Урэшце, як зазвычай водзіцца, усе памерлі. Спярша Господ, не выцерпіўшы суперніцтва з боку створанай паводле ягонага вобразу і падабенства канкурэнткі, выдраў бабарозу з гэтага хітрага суплёту людскіх целарухаў і камбінацыяў. Варта заўважыць, што апошні акорд жыцця бабарозы, яе фінальны выбрык, стаўся не менш галосным за ўсе яе прыжыццёвыя. Яна выгукнула сваё апошняе фэ тутэйшаму наваколлю, з якім яна не хацела мець нічога агульнага, гэтай накарэлай халепе падчас адлігі, гэтаму парэпанаму ад чэрствасці асфальту на сыходзе лета. Хіба выгук яе прынцыповай нязгоды з рэчаіснасцю, як стане відно ў канцы, прайшоў мутацыю ды зрабіўся падобным да лёгкага чмока паветранага пацалунка. Баба Роза цярпела ад унутранай эміграцыі больш за астатніх дзядоў, і яна тут нарадзілася і звікавала ўсё жыццё. Прыгадваць акрамя тутэйшага побыту ёй па вялікім рахунку не было чаго. Ад продка ў бабарозе не дасталася ўспамінаў з ілюзорнай прарадзімы, дзе рэкі сцякаюць малаком і мёдам. Не перапала хованкі ад зыркага свету, у якой яна пачувалася б гаспадыняй становішча. А можа, яе шчаслівае жыццё скончылася ў чэрвені 1941-га, калі ў Менску немцы спынілі паказ апошняга сезона біблійнай Санта-Барбары. Ці цалкам верагодна, яе краінай мрояў мог зрабіцца Ізраіль, зямны ці нябесны, населены людзьмі, звычкі якіх яна так добра ведала. Ускосна пацвярджаючы гэтае дапушчэнне, баба Роза почасту казала: «Зайздрошчу я габрэям, гэтыя могуць хоць кудысьці з'ехаць». У сваім фінальным выбрыку шматхадовай камбінацыі, якая пачалася ажно за 15 гадоў да смерці, яна разыграла ўсё як след. Недарэчна адно ісці вайною на цэлую краіну. Яно ўсё роўна, што паўтараць учынак персідскага цара Ксеркса, які ў адплату за шторм, што знішчыў гіганцкі пантонны мост, загадаў адхвастаць пугамі мора. Як на яе, баба Роза моцна звузіла дыяпазон, выказаўшы сваю абуранасць толькі люду, які тую нялюбую зямлю насяляў. Баба Роза адхвастала пугай свайго гневу 10 мільёнаў беларусаў. Яна ўжо даўно перабывала ў веку, калі дзеля максімальнага медыйнага эфекту варта піярыцца на лавацы перад пад'ездам, а інфармацыйная нагода падвярнулася выдатная. Гэтымі днямі ў Менск на запрашэнне македонскага прыехаў сярэднеазіяцкі дыктатар Багіяў, вышпурнуты сваім народам з краіны. У той дзень баба Роза выйшла з дома і, стоячы на ганку панелькі, усё роўна як на трыбуне, голасна звярнулася да іншых бабак, сваіх таварышак, якія сядзелі на лаўках. «Ну што, беларусы?» Бабкі азірнуліся, маўляў, «Чаго табе, Іванаўна?» «Ну, чаго, беларусы? Прыехаў Багіяў, і цяпер усе вы будзеце здароўкацца, салям алейкум!» «Усе мы?» Мазгі бабак заварушыліся, адчуваючы няўцямную абразу, але яшчэ не могучы яе цалкам зразумець. «Якое яшчэ салямі млека, Іванаўна?» «Дык вы ж, беларусы, заўсёды, калі да вас прыходзяць чужынцы, пачынаеце казаць на іхняй мове!» Трыумфальна адказала за бабак баба Роза. Што ж, Тут баба Роза ўрэшце атрымала ў вочы сваю жыдоўку. За вочы яе давно так называлі, дзякуючы яе былому сваяцтву з дзядзюлем. Вось яно, тут у горадзе гэтае слово ўжо шмат гадоў гучала як абраза, але баба Роза памятала час, калі гэтае слово ў яе родным Гатаве і даваенным Менску не выражала ніякіх адмоўных пачуццяў, жывучы нармальным жыццём наймення іншай нацыі. Што ж, яна, баба Роза, жыдоўка, менавіта гэтага яна і дамагалася. Першы раз наваколле амаль добраахвотна прызнала яе чужынкаю, іншаземкаю. Аднак прызнання свайго пад'езда баба Розе было мала. Стыхійны поспех у народных мас яна хацела замацаваць грунтоўным, адчувальным на дотак сведчаннем сваёй непадобнасці. Баба Розіна сэрца патрабавала дакумента, стопудовага доказу, каб адчулі нават сваякі, каб аж чэрці вылі. Спярша новаспечаная жыдоўка баба Роза тузанула ізраільскую лінію, маўляў, дайце саўку спраўку. Яшчэ даўней, на самым пачатку 90-х, ёй тэлефанавалі з ізраільскай агенцыі «Сахнут». Тады Сахнут наўслепа збіраў базу дадзеных. Хто габрэй, а хто беларус, не разбяры бяры. Чаму голуб габрэй, а Галубовіч беларус, пры тым, што верабей беларус, а верабейчык габрэй, зразумець прысланым сюды на працу карэнным ізраільцам ці выхадцам са штатаў было цяжка. А раз рабінскіх кніг за савецкім часам амаль не засталося, супрацоўнікі агенцыі званілі па тэлефоннай кнізе наўздагад да тых, у каго былі падазроныя, у добрым сэнсе гэтага слова, прозвішчы ці імёны. Баба Роза пасавала для сахнутаўцаў 100%. У баба Розы ж, акрамя яе выбітнага імені, было належнае прозвішча. Пасля выхаду дзед Васілія з турмы ў 1954 годзе нейкі міліцэйскі грамацей праглынуў 3 апошнія літары і запісаў новы пашпарт на імя Васілія Крэмера замест Крэмерчука. Каб лішне не цвяліць уладу і не трапляць ёй на ясныя вочы, новае прозвішча дзед Васілій вырашыў не абскарджваць. Мала таго, загадаў усім сямейнікам з Крэмерчукоў таксама зрабіцца крэмерамі. І жонцы загадаў і баба Надзі. Баба Груня ўжо змяніла прозвішча на дзядзюлевае Шапіра. «Крэмер, Роза, Іванаўна, гэта вас турбуюць з арганізацыі Сахнут!» Звярнуўся на другім баку дроту да баба Розы голас, чаканячы кожнае слова з прафесійнай картавасцю. «Роза Івановна, вы хочаце ў Ізраіль? Да Христа забойцы!» Вядома, яна мела на ўвазе пракуратара дзядзюлю. Гэты грушаўскі Понцій Пілат, гэты рымскі вупыр толькі пераехаў туды на ПМЖ. Але Сахнутавец пачуў па тэлефоне канчатак множнага ліку хрыстазабойцаў, і ў слухаўцы пачуліся пакрыўджаныя кароткія гудкі. Вось як выйшла, што тады баба Розу не запісалі габрэйкай. І вось праз колькі гадоў баба Роза тэлефануе ў Сахнут ужо з уласнае ініцыятывы. Гэтым разам Сахнут быў настроены не так дэмакратычна. Там сказалі, што гэткае прозвішча можа належыць і нямецкім нашчадкам. Супрацоўнік агенцыі патрабаваў пісьмовых доказаў, ці то выпіскі з рабінскіх кніг, ці то савецкага пашпарта з графой «нацыянальнасць». Да таго ж баба Розе нагадалі пра яе гнеўную антыізраільскую, каб не сказаць антысеміцкую водпаведь колькі гадоў таму, праз якую яна трапіла ў сахнутаўскія чорныя спісы. Пару месяцаў паперажываўшы праз гэты адлуп, Баба Роза прыдумала іншы хітрэцкі захад. Калі не ўдалося стаць дыпламаванай габрэйкай пры жыцці, тое можна зрабіць пасля смерці, бо колькі ёй амаль 100-гадовай таго жыцця засталося перад бясконцасцю таго свецця. Баба Роза, якая колісь лічыла сябе расійкай па мужу, падумала, чаму яна не можа быць габрэйкай па былым зяцю. Баба Роза схацела запісацца жыдоўкаю не на нейкіх там тленных паперках, якія, як вядома, можна згубіць ці падрабіць, а вычасаць сваю прыналежнасць да абранага народа на магільнай пліце. Вычасаць на іўрыце без перакладу на мовы іншых гойскіх народаў, якія яе, баба Розу, жахлівую і немажлівую, яўна не заслужылі. Адным словам, баба Роза намысліла пахавацца ў габрэйскім сектары з габрэйскім надмагіллем, узлегчы на маскоўскіх могілках на дзялцы, якая належала дзядзюлі, бо на гэтых кладах простых людзей ужо даўно не хаваюць, каб увесь свет і гэты і наступны даведаўся, што баба Роза не такая, як усе наўкола, што яна адметная. Ёй хацелася стопудовага доказу. І ў гэтай справе баба Розе было за што схапіцца. Колькі гадоў таму яна ўжо пралабіравала, каб урну з прахам ейнай дачкі баба Надзі пахавалі побач з баба Дорай, мамай дзядзюлі. Тады баба Роза кінула спробны камень. Цяпер, усунуўшы ў прачыненую адтуліну нагу, баба Роза, так бы мовіць, прасоўвала ўсю сваю выгоністую паставу, падобную да тэлевежы. Баба Роза хацела пахавацца побач з былой швагеркай баба Дорай, з якой яны колісь разам шчасліва развялі дзяцей. Заставалася толькі пераканаць дзядзюлю, уладальніка магільнай дзялкі. І зноў для баба Розы шанцаванне. У той самы момант дзядзюля быў як ніколі уразлівы ды нямоглы. Стаяла восень 1995 года. Ультраправы экстрэміст Ігаль Амір на Тэлявіўскай плошчы валадароў ізраілевых двума пісталетнымі стрэламі толькі што збавіў са свету прэм'ер-міністра Іцхака Рабіна. «Габрэй падняў руку на габрэя!» Стагнаў дзядзюля перад абліччам сваёй пятай і апошняй жонкі баба Фані, і як наняты сноўдаўся па іхняй ерусалімскай кватэры. «Каб жа я ведаў, што такое будзе дзеяцца ў святой дзяржаве Ізраіль! Каб жа я такое ведаў наперад, дык мы б з Фанічкай лепш паехалі ў Штаты!» «Не, Юлік, мы паехалі ў Нямеччыну!» Крычала ў адказ баба Фаня. Яна была сухенькай татаркай з чорнымі вачыма і сабранымі ў клубок валасамі, поўная процілегласць колішняму дзядзюлеваму ідэалу жанчыны. «Галічка, трэба ехаць!» Сярэдначы па міжнароднай лініі нервова мармытаў дзядзюля маме ў слухаўку. Мама, якая цяпер матлялася па прадукты ў Польшчу і Літву, ужо зусім нічога не разумела. «Татачка, ты ўжо з'ехаў?» Здавалася, большай абразы для дзядзюлі, чым жыць у краіне, дзе габрэй забіў габрэя, да таго ж забойца носіць імя ягонага ўнука, было прыдумаць цяжка. Але тую абразу прыдумала баба Роза. У адзін з лістападаўскіх вечароў яна патэлефанавала ў Ізраіль і з прачулай саладжавай інтанацыяй, якая ясна давала зразумець, колькі даляраў каштуе кожная хвіліна яе брыльянтавага часу, папрасіла ў любенькага зяцічачка прабачэння за ўсе былыя грахі і спыталася згоды пахавацца побач з баба Дорай. Дзядзюля ад нахабства ледзь не задыхнуўся. Па міжнародным дроце пайшлі гуляць яго трывожныя сыкі. Урэшце, склікаўшы сілы разам, Ён на выдыху адказаў, што даўным-даўно з баба Груняй не жанаты і што калі ён, можа быць, і дазволіў пахаваць баба Надзю, сястру баба Груні побач з баба Дораю па парадзе баба Розы, дык толькі дзеля Галічкі сваёй дачкі, каб той было прасцей і зручней даглядаць бабульчыну і цётчыну магілы. А вось з баба Розай, ужо 50 гадоў, як не ягонай цешчай, у яго ўжо дакладна нічога агульнага няма і быць не можа, выйшаў з цярпення дзядзюля. І хай тая заграбае свае 100-гадовыя косткі і хаваецца дзе хоча, хоць у Ізраілі, хоць у Расіі, хоць на храмавай гары ў Єрусаліме, адно па-за межамі ягонай кроўнай дзялкі на маскоўскіх могілках. Баба Роза падазрона змаўчала. Тады, асмялеўшы, дзядзюля ляпнуў быў яшчэ, што калі каханне сыходзіць, дык у прыстойных людзей застаецца пачуццё сораму і няёмкасці. Тут ён і адкрыўся для ўдару, даўняя і дасведчаная змагарка з каханнем, ды іншымі збыткоўнымі пачуццямі баба Роза адным лёгкім пасажам разбіла гэтыя смеху вартыя дзядзюлевыя аргументы. Шматкроць адрэпетаваным довадам супрацьпаставіла эмоцыі сямейным повязям. «Юлічачак, зяцічачак, твая шчырая неўміручая праўда!» Сорамы з каханнямі прыходзяць і сыходзяць, а былой сям'і не бывае. Дзядзюля толькі застагнаў у адказ. Праз 12 гадоў пасля вырванай абцугамі згоды на пахаванне у 2008 годзе 110-гадовая баба Роза шчасліва памерла. Цяпер падчас сваіх ужо рэдкіх прылётаў у Беларусь, акрамя магілы любімай мамулечкі, дзядзюля быў вымушаны адведаваць помнік ненавіснай экс-цешчы і яе малодшай дачкі-самагубцы. На гіганцкім помніку ў праваслаўнай баба Розы надпіс быў зроблены выключна на іўрыце і на 6 бакоў свету пераможна пускала сваё праменне гіганцкая залатая зорка Давіда. У сярэдзіну зоркі, насуперак усім канонам юдаізму, быў укладзены медальён з партрэтам, баба Розіна пасмяротнае пажаданне. Дзядзюля жаліўся мне, што яго нібыта мачаюць у ягоныя ж дзіцячыя сікі. Адзінае, чым змог адпомсціцца дзядзюля, ён наняў самага таннага ў Менску фотамайстра, эмальшчыка ці каго там, які перакруціў прапорцыі як след. Вочы ў баба Розы выйшлі завялікія на выкаце, астатні ж твар наадварот здрабніўся. Але дзядзюлевы пакуты не трывалі доўга. Праз год пасля баба Розы выправіўся да абрама на піва і ён. І зрабіў ён гэта ў паветры пасярод рэйса Менск-Тэлявіў панад сваёй роднай Галіцыяй. Я пры ўсёй павазе, маёй да дзядзюлі і дзядзюлевай да Галіцыі, не перакананы, што дзядзюлеў разлік быў гэткі. Благо, дзядзюлю зрабілася яшчэ ў горадзе, але ён усё роўна не адмяніў паездкі ў аэрапорт Менск-2, які месціцца кіламетраў за 30 ад гарадской рысы. Сам зялёны, учапіўшыся з бялелымі пальцамі ў сядзенні кіроўцы, сінімі губамі дзядзюля горача шаптаў у бацькава вуха: «Давайте, Андруша, хутчэй!» За ўсякую цану дзядзюля прагнуў трапіць на борт самалёта. Надта ўжо яму не хацелася пахавацца тут, побач з баба Розай, гэтай ігаль грандыёзнейшай сіяністкай. Цяпер дзядзюлю не цешыла нават прысутнасць на дзялцы любімай мамулечкі баба Доры. Дзядзюлю пахавалі каля Бетлеема ў паселішчы Ткоа, колішнім старадаўнім горадзе юдэйскага валадарства. Дзядзюлевы помнік вылучаецца сярод іншых магілаў габрэйскіх пасяленцаў. На яго паверхні, паводле педантычнага адвакацкага тэстаменту, выключна кірыліца. У той апошні прыезд з Ізраіля ў Менск дзядзюля, адчуваючы блізкую смерць, грунтоўна парадкаваў магілы. Мы подмазали золотой фарбой надписи на помниках Баба Доры, Баба Нади и Баба Розы. Мы забетоновали кветник перед надмогиллем, еще там сёе тое. Побач с рулеткой у руках увихалися мама и баба Груня, выгадовывали будущее место для себе. Потым яны, кажучи амаль что в один голос, дали мне апошнія ЦУ, як трэба рабіць, каб не плацячы за пахаванне и ни с кем не узгадняючы, принести урну з ихным попелом праз задние веснички и, выкопавши ямку метр на метр, тишком-нишком подхаваць их до остатніх жанчын. Нават пасля смерти баба-мама хоча быць разам. Даведаўшыся пра гэта, пракаментаваў бацька. Побач у цярплівай моўчы габрэйскага сектара стаялі такія ж пакінутыя навякі вечныя, надзейна закансерваваныя іншыя магілы-саркафагі. Праз пару гадоў неанацысты, сябры групоўкі «Рускае нацыянальнае адзінства» святкавалі дзень народзінаў Гітлера. Калі яны зайшлі адведаць габрэйскі сектар, дык нябожчыкі былі гатовыя да атакі. Габрэйскія помнікі з чорнага граніту ўзвышаліся як вежы Мордара. У чэраве і фундаменце іх былі ўжыўленыя чыгуначныя рэйкі і жалезабетон. Не расхістаць, але і проста падысці да помнікаў не выпадала. Дзверкі ў агароджах былі намертва прывараныя. Каб трапіць у сярэдзіну, патрэбна было рызыкнуць мужчынскім начыннем і агораць далёка не нізкі металічны плот, ушпіляны вострымі, а сям там і адмыслова навостранымі пікамі. На некаторых дзялках паміж пікамі напіналася калючка. Заліты пад агароджамі метровы слой бетону упэўнена прадухіляў падкоп. А яшчэ вандалаў чакалі гразкія пасткі ў выглядзе замаскаваных леташнім лісцем ямаў. Тое былі выкапаныя, але не выкарыстаныя магілы. Тут не ставала толькі дратоў пад электрычнасцю і памежнікаў з сабакамі. Так, гэта быў архіпелаг самастойнай рэспублікі Жыдовіі. 3 на 3 кожная выспа з дзяржмяжою і нацыянальнымі сімваламі на збудаваннях, іудэйскае валадарства на выгнанні, абяцаная зямля для Баба Розы, Баба Доры і ўсіх. Неанацысты, відаць, былі настолькі ашаломленыя негасцінным прыёмам, ажно забыліся ўжыць сваё ўлюбёнае паскудства, не сталі вымазваць над магіллі дзёгцем. Не тое, што гэта дапамагло б, помнікі наўмысна выбіраліся з чорнага, як тая ж смоль каменя. Адзінае, што такі здолелі ўчыніць кутняму бабарозінаму помніку неанацысты, на непадатлівым палескім граніце ў бясільнай злосці нейкі бэйбус пакінуў сталёвым ланцугом сярод квадратных іўрыцкіх літар малазначныя вышчарбіны. Далей, надалей, пару гадоў таму да бабарозінай магілы завітаў Пётр Чарны, дзівакаваты чэх, якому прысніўся сон, быццам бы Божы анёл загадваў яму аднаўляць і чытаць памінальныя малітвы над усімі габрэйскімі магіламі ў Беларусі. 2 гады Пётр сумленна той загад выконваў. Я ўжо вярнуўся ў Менск, і аднаго дня мне пазванілі з адной дабрачыннай арганізацыі і папрасілі суправаджаць іўрытамоўнага Пётра. Дайшла чарга да маскоўскіх могілак. Я пагадзіўся. Былі дзяды, надзвычай цёплы і сонечны лістапад. Першай справай я, вядома ж, падвёў Пётра да супольнай магілы Баба Доры, Баба Груні і Баба Розы. З гонарам паказаў іўрыцкія надпісы і зорку Давіда з уклееным партрэтам на самым вялікім з помнікаў. Пра тое, што Баба Роза не была юдэйкай, Пётру я не сказаў. Я хацеў, каб ён прачытаў кадыш і па ёй, каб пасмяротны трыумф Баба Розы замацаваўся, каб на тым свеце анёлы зладзілі ёй крыламі нябесную авацыю, ці што там у іх прынята. Петр с тяжким усходнеевропейским акцентом почал огорывать иврицкие литеры на помнику. «Кан никвера ружа карма батреп Иван егудия цнуаутова нолада тарнах нефтера ташса». Тут похаваная ружа карма, дачка шановного спадара Ивана, габрейка стиплая и крыштально чистая, народилася в год 1658, померла в год 5769. «Якая еще ружа карма?» — стривожено запытал я Петра на юрите. «Прочитай сам, а голосовки на имени», — отказал Петр. «Да речи, а чему у габрейки батьку звали некошерным Иваном?» Я пригледился, и сапраўды имя прабабулі зрабіла еще один виток, и руфь роза зрабілася ружай. Я уже не кажу про гэтую дивную метаморфозу Кремерчук Кремер Карма. С квадратным иуритом так заўсёды дадалі кропачку ці чупрынку і сталася ўжо зусім іншая літара. Літара вау, фактычна гарызантальная палка, у залежнасці ад кропачак агаласовак ці іх адсутнасці, можа быць о, у ці нават в. І вось тут пры дапамозе кропкі злева тая вау чыталася як у. Рэньешны ланцуг выбіў свежую чупрынку на ўскасяк панад літарай зайн, і зэ ператварылася ў жэ. Гэтак роза ператварылася ў ружу. З пераходам крэмер у карма было нешта падобнае, а калі яшчэ да гэтага іўрыцкага фокусу дадаць, што паводле закона умовы некаторыя галосныя ў сярэдзіне слова час ад часу не пішуцца зусім, дык робіцца ясна, чаму пастаўленыя неанацыстамі вышчарбеныя агаласоўкі паслужліва падказалі Петру прачытаць слова як «карма». Гэтак Руфь Крамерчук зрабілася ружай кармай, гэтак з дапамогай неанацыстаў баба Роза насуперак сваёй волі беларусізавалася пасля смерці з такім лёгкім індуісцкім акцэнтам. Але гэта ўжо, відаць, гісторыя для наступнай рэінкарнацыі.